beste gai batzuetara pasatuz. Simón Bolívar itzuli da? Azken orduko berri bat sartu zaigu. Bi mende baino gehiago pasa eta gero Simón Bolívar Ameriketako askatzailea Euskal Herrian dugu berriz ere. Bilbo nahi zuzen ere. Eta hori gaur izango zela, Simón Bolívar iraultza bolivarianoko Simón Bolívar berak gaur Bilbora etorri behar zela. Bueno, sorpresa hartu dugu, bai. Atzean manifestariak zeuskala Simón Bolívar apatxe berezaldiaren gainean EITB-ren egoitzan agertu zaigunean, espatata guzti eta duela bimendeko erropakase, pergamino bat zabaldu du eta guztion harridurarako bere burua aurkeztu eta hau esan du. Simón Bolívar naiz, 200 urte baino gehiago igaro dira milaka lagunekin batera Latinoamerikako nazion independentziaren alde borrokatu nuenetik eta Euskal Herrian izan nintzenetik 1801. Simón Bolívar bera EITB-ren aurrean zergatik azalpena eman du Venezuelako herriari babesa emangura dio. Gaur, iraganetik itzuli naiz, nire herriaren agurra ekartzeko eta mezu argi bat helarazteko, nire Venezuela maitea urrats doa aurrera bere bigarren eta behin betiko independentziaren alde iraultza bolibartarra buruan duela. Menderatuta zeukaten botere txuen katea gainetik kenduz bere duintasunaren eta subiranotasunaren alde ari da borrokan. Bide gabekerien erruka eta benetako demokrazia eraikiz. Baunkituta etorri da, esateko komunikabidek ez dutela Venezuelako sistemaren aurka urteotan esan diren gauzak, komunikabidek Venezuelako sistemaren aurka urteotan esan dituzten gauzak manipulatuak direla, hori esan gura izan du. Baunkituta, lurralde der honetara nator berriro, nire herriaren aurka esatin diren gezurrak ez sinesteko eskatzera. Hautxoek behin eta berriro errepikatzen dituzten gezur horiek, aberastasun eta esklabo egarria baino ez dute oinarri. Bueno, Manu, Simón Bolívar orduan gaur EITB aurrean. EITB-ren aurrean, Simón bai, Bolívar. Batu du pergaminoa eta protestariak oiuka hasi dira. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Hori protestariak, baina berak Simón Bolívarrek apatxe esaldia kanpoan utzi du eta sartu da eraikinera, eh? Alberto Surio EITB-ko zuzendariak azberba egin gura zuen eta pergaminoa eskura eman. Alberto, baja! Tengo un mensaje. Alberto. ¿Dónde está Alberto, el jefe, el dueño de todo esto? ¿Dónde está? Bajatzeko jabeari eskatuz, baina hor egon dira segurtasunekoak eta claro galdetu dietean zeudenei ia nortzuk ziren. Somos de Azkapena, Simón Bolívar nacionalista. Simón Bolívar Azkapena eta Komite Internazionalistakoakaz batera. Egarrituta Bolívar, por cierto. Cafecito no tendrá. Kafe eske, gainera Bolívarrek gogoratu du hemen duela 200 urte egon zenekoa eta kontatu egin dio segurtasunekoari hauzelakoa zen duela 200 urte. Tu acá hace 200 años. Estaba en un sitio, esto, la TV nada. El Athletic Bilbao no existía tampoco. Bueno, etxela es Athletic, es EITB existitzen, eh? Ezeguela zer. Bueno, total, Surio etzeguela etxean, eta Simonek ezin izan diola pergaminoa eskura eman. Azkenean penaz, apatxe zaldi gainera igo, eta joan eginda. Apatxe. Vámonos para Caracas. Joan eginda, Caracasera igual buskatu egin beharko duelako eta datorren astean. Zer da, hau, esango duzu? Bari, jenek esango duzu, montre da. Ze ari gara, faktorian goizeko 12 eta 25, ez? Bueno, Komite Internazionalistakek eta Azkapenak ekarri dute Simón Bolívar hau EITB-ra, esan moduan, basalatzen dutelako, Venezuelatik datozen berrien aurrean Chávezen gobernuaren kontrako manipulazioa eta egiten dela, eta hori salatzeko hori goizen egin duten protesta, baina arrastiko zazpiretan, Bilboko plaza biribilan kontzentrazio antolatu dute, esan moduan Azkapenak eta Komite Internazionalistakek iraultza bolivarriararen eta venezuelaren alde.